Sumama kung saan ang puso natin ay malayang lumipad at sumayaw. Dalangin ko sana'y dalhin sa'yo ng hangin ang siyang binubulong nitong sumasamo. Saksi ang may kapal sa ating pagmamahal. Ang puso mo ay langit ko, dinggin ang tinig kong sa'yo'y sumasamo. Sa buhay kong ligaw ang paraiso. Sa ating pagmamahal.